Yanuno ko to lo Ko ching yo tai ya ta lai lo Ko te mo ko te chi hai lo Ko wa ku lu shi ya no ku wa yo ko Ko yai kuKu tu owa atwa ya to to ta Ku tu long tu keng chi mo neng pe Lo ko ye chi po ko ku wa cho Ko tia mo ko tia chi nyo to ku 寂寞过了，寂寞过了。